Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, είναι η πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού. Είμαστε όπως κάθε μεσημέρι εδώ. Ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μίτικας και για σήμερα ειδικά και ο Νικόλας Μελίνης, βοηθός ηχολήπτου μαζί με τον Βασίλη τον Μίτικα. Καλησπέρα Νικόλα, καλώς ήρθες στο team. Καλορίζικος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα για την ενημέρωσή σας, για να σας πούμε τις αναλύσεις που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε για τα πάντα. Από το πιστεύω μέχρι τη διεθνή πολιτική, τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, μας απασχολούν πάρα πολύ, νέα από την νησιωτική Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά που συζητάτε θα μπορείτε εδώ πέρα να τα μαθαίνετε με τον πιο έγκυρο τρόπο, χάρη σε αυτή την πενταμελή ομάδα που είναι κάθε μεσημέρι εδώ πέρα για την δική σας ενημέρωση. Πρώτα απ' όλα, καλησπερουλίνια στους αγαπημένους αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, Βασίλη Μγελάς. Είτε μας ακούτε από το κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe σε περίπτωση το επιθυμείτε, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του συμπαντός κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Εδώ το αγαπημένο chat έχει ξεκινήσει από νωρίς. Καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης, χειρουργημένος από τον καναπέ μου, έτοιμος για πόλεμο στην πρώτη γραμμή με τον Βαγγέλα, νομίζω εννοεί τον κύριο Μημαράκη. Ποιο καναπέ, ρε, ποιο καναπέ, ρε. Ρε, δεν θέλει ο Έλληνας καναπέ, ρε. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτή τη λέξη στο chat εδώ πέρα, σε αυτό το ηρωικό chat που έχει δώσει μάχες, πολέμους μετά από όσα έχει κάνει αυτό το chat για την πατρίδα. Πάτε και ξαπλώνετε στον καναπέ. Τι θα πει χειρουργημένος, ρε. Να δω τι άλλο θα σκεφτείτε. Εμείς πολεμάγαμε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Περνάγαν οι σφαίρες από μέσα από το κεφάλι μας και συνεχίζαμε εκεί πέρα στην κοριτσά. Ο Μημαράκης πρώτη γραμμή θέλει, πρώτη γραμμή θα είναι. Έχει ξεκινήσει ήδη για Ισφαχάν. Νομίζω δηλαδή, πρώτη θα αποκρουστεί η πρώτη επίθεση, τα επόμενα αντίπεινα εισαγωγικά του Ισραήλ στο Ιράν θα είναι με τον Μημαράκη να τρέχει προς Ισφαχάν. Νομίζω πρώτη γραμμή εννοεί δρομολόγια νησιών. Ο Μημαράκης. Ήταν παρεξήγηση αυτό. Α. Βγήκανε κάτι φωτογραφίες εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρετε αν έχει διαφορά να πληρώσω, ρωτάει ο Παύλος, από YouTube ή από αλλού, έχει κρατήσει πουθενά. Στο YouTube κρατάει και ένα ποσοστό των δωρεών το YouTube. Η καλύτερη λύση για να στηρίξει οικονομικά το TPP είναι μέσω της πλατφόρμας, όπως μπαίνει στο thepressproject.gr, πάνω δεξιά στο κουμπί support και το link που θα βρεις από κάτω στην περιγραφή. Και εσύ και οι υπόλοιποι που θέλετε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του φίλου Παύλου. Και η Έλενα, σας είδα κονσέρβα χθες γιατί ήμουν εργαστήριο. Εμείς δυστυχώς δεν βάζουμε φάρμα στα μεγάφωνα, μπηχτή για άλλα εργαστήρια, νομίζω στην Πράγα. Και ήρθα να σχολιάσω ότι είχα πάρει τιμωρία στο δημοτικό λόγο προσευχής. Η Έλενα γελούσε στην προσευχή, δεν ήξερε ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες. Και είχε πολύ άγχος, όπως και εσύ, Κωνσταντίνε, μη τη βγάλουν να πει προσευχή 12 χρόνια. Οπότε σταδιακά πήγαινε σχολείο αφού τελείωνε. Πήγαινε με καθυστέρηση στο μάθημά σου για να αποφύγει την προσευχή. Όχι, στο μάθημα πήγαινε στην ώρα, τη πήγαινε 8 και 10. Η προσευχή είναι μέρος του μαθήματος, αναπόσπαστο. Και όχι μία, 9 προσευχές την ημέρα έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε σε κάθε διάλειμμα, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να γίνεται και από μία προσευχή. Για τα χρήματα, το καλύτερο είναι. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στα οικονομικά σας και αλίμονο, εσείς δικά σας είναι. Αν νιώθετε την επιθυμία να μας δώσετε τους κωδικούς να τα διαχειριζόμαστε εμείς, θα το κάνουμε. Αν θέλετε μια γενική συμβουλή για το πώς είναι καλύτερα να στηρίζετε το The Press Project, είναι καλύτερα να το στηρίζετε με πάγια εντολή. Με ένα ακόμη και μικρό και ένα ασήμαντο ποσό, δηλαδή 90-100 ευρώ το μήνα, είναι καλύτερο γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας. Γιατί ο σχεδιασμός μας βασίζεται στις πάγιες εντολές. Οπότε, αν ρωτάτε πώς είναι καλύτερο να μας ενισχύσετε, καλύτερο είναι για μας με πάγια, δηλαδή με επαναλαμβανόμενη συνδρομή, σε μηνιαία βάση, ακόμη και αν είναι ένα μικρό ποσό. Για την προσευχή, για αυτήν την κουβέντα που έχει ξεκινήσει από χθες, Κωνσταντίνε, εγώ ήθελα να προσθέσω ότι γενικά δεν είχα άγχος. Δηλαδή είμαι σε αυτούς που δεν είχαν άγχος. Εκτός αν, και αυτός ήταν ο φόβος και ο τρόμος όλων μας στο σχολείο, πέσεις στην προσευχή μετά το Πάσχα, που είναι όλο το Χριστός Ανέστη, και μάλιστα αν πέσεις και τις πρώτες μέρες μετά το Πάσχα, που δεν τη θυμάσαι κιόλας. Δηλαδή μετά, από ένα σημείο και μετά, okay, την άκουγες κάθε μέρα, κάπως τη μάθαινες. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Θάνατο πατήσας και τα λοιπά. Ευκολούμπα αυτό. Ευκολούμπα, όχι αυτό που λέει ο Πάτερ στα 5 λεπτά που πας στην Ανάσταση. Όλο. Ανάσταση Χριστού, άμεν, προσκυνήσαμε κλπ. Και τώρα φαντάσου, εμάς πήγαινε κάπως με αλφαβητική σειρά, οπότε ήξερες το πότε θα είσαι. Οπότε ήτανε, οι γκαντέμιδες ήταν αυτοί που πέφτανε πρώτες μέρες μετά τις διακοπές του Πάσχα. Εκεί εντάξει, την είχες πατήσει. Και δεν μπορούσες να βάλεις το σπασίκλα της τάξης να το λέει κάθε μέρα και να ξεμπερδεύεις. Όχι. Σε εμάς νομίζω ότι αυτό γινόταν. Έτσι έχω την εντύπωση, δηλαδή. Δεν ήταν κιόλας. Έχουν αρχίσει και θολώνουν, ξεθοριάζουν αυτές οι μνήμες, αλλά έτσι νομίζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα διεθνή. Κάτι γίνεται τώρα, δεν μπορούμε να σας πούμε και με σιγουριά. Και δεν είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να σας πούμε με σιγουριά. Κάτι ξεκινήσαμε να διαβάζουμε το πρωί. Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Και λες, α, θα επιτέθηκε το Ισραήλ στο Ιράν. Μέχρι εκεί μας φάνηκε ότι καταλαβαίνουμε την είδηση. Το Ισραήλ, το Ιράν που έχει προηγηθεί αυτό με τα 300 ντρόνους, μάλιστα. Ωραία. Αλλά δεν είναι και ακριβώς έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι που το Ισραήλ τώρα δεν σχολιάζει επισήμως γι' αυτά, αλλά είναι κάτι αξιωματούχοι του στρατού που το είπανε στους Αμερικανούς και από εκεί το μάθαμε, αλλά το αρνείται το Ιράν. Αυτή είναι χοντρικά η είδηση. Δηλαδή, το Ιράν λέει δεν πάθαμε και τίποτα, είναι σε μια φάση έτσι ότι δεν έχουμε, ορίστε εδώ ειδηλιακά πλάνα από το Ισφαχάν και δεν έχει συμβεί τίποτε. Οπότε δεν ξέρω αν όσο καιρό θυμάμαι εγώ να παρακολουθώ λιγότερο ή περισσότερο εντατικά, αν είχαμε ποτέ αυτήν την εικόνα ότι μπορεί να διαφωνείς, ξέρω εγώ, ή να υπάρχει παραπληροφόρηση σε σχέση με τα κίνητρα ενός πολέμου. Υπάρχει πάντοτε ένας εξοραϊσμός των κινήτρων. Το καταλαβαίνω. Εδώ δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε καν για το αν συμβαίνει. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδί μου, έγινε, είναι επίθεση, τι είναι, πόσο, τι έντασης, από πού έφυγαν αυτοί οι πύραυλοι. Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να πει κανείς με έναν τρόπο που να μπορείς να πεις ότι είναι πέρα από τις αμοιβές διαψεύσεις και τις διαρροές μέσω τρίτων. Ναι, η επίθεση έγινε. Δηλαδή και ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούστηκαν τρεις μεγάλες εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο και στην αεροπορική βάση Σεκάρι. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της... Οι οποίες όμως μπορεί να ήταν και από τα αεροπορικά πυρά, αυτά που ακούστηκαν. Ναι. Δηλαδή η επίθεση έγινε, το αν χτυπήθηκε, προφανώς το λέγαμε και Δευτέρα, το πρώτο μάτι που μεθαίνει σε μια πολεμική σύγκρουση είναι η αλήθεια. Οπότε κανείς δεν θα παραδεχτεί ότι χάνει. Όλα είναι διαρροές. Δηλαδή, αν δείτε και το τι γίνεται, για το τι αναφέρεται για το μέτωπο στην Ουκρανία και διαρροές και πληροφορίες κλπ. Πάντα έτσι συμβαίνει. Υπάρχει ανακοίνωση και από το Ιράν. Το Ιράν λέει τετρακόπτερα drones που αναχαιτίστηκαν. Αμερικανοί αξιωματούχοι, που είναι αυτοί που έδωσαν την πληροφορία ότι έγινε η επίθεση. Το Ισραήλ ποτέ δεν λέει, ποτέ δεν τοποθετείται, ποτέ δεν σχολιάζει επί επιθέσεων. Η πλευρά των ΗΠΑ λέει ότι ήταν επίθεση με βαλιστικό πύραυλο. Στη συνέχεια ξεκινάει και η ιρανική προπαγάνδα ότι παιδιά τίποτα δεν κάνατε, όλα είναι καλά και να ορίστε ειδηλιακά βίντεο που η ζωή στο Ισφαχάν πάει κανονικά και τι ωραία που περνάνε κάτι. Και γενικά ναι, πολύ ωραία περνάει στο Ιράν ο πληθυσμός, ειδικά οι γυναίκες, όπως έχουμε καταλάβει από τις τεράστιες διαδηλώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Αλλά πέρα από την προπαγάνδα του κάθε κράτους, είναι ένα ζήτημα του πόσο έντονη ήταν η επίθεση και των αντιδράσεων μέσα στο Ισραήλ από αυτούς που είναι πάντα πιο ακραίοι και ακόμα και από τον Νετανιάχου. Το είναι δύσκολο, αλλά το καταφέρνουνε και δεν τους ικανοποίησε αυτή η επίθεση στο Ιράν. Είναι ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στο Twitter, το X, και έγραψε μόνο μία λέξη, αδύναμη. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό γίνεται ως ένα σημείο, είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Αυτή τη στιγμή αυτό που δεν είναι παιχνίδι εντυπώσεων έχουμε καταλάβει ποιο είναι. Είναι εκεί που μετράμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και κοντά 15.000 παιδάκια. Αλλά σε αυτό που συμβαίνει τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο πεδίο των δηλώσεων, εντυπώσεων, πώς δηλαδή, χωρίς να υπάρχει πραγματική κλιμάκωση, γιατί εκεί δεν θα είχαμε αμφιβολίες για το ποια είναι η ένταση της επίθεσης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης, ότι δεν είναι πολύ ντεμή τα πράγματα, καταλαβαίνεις τι είναι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί σε επόμενο βήμα, παρακολουθώντας ακριβώς αυτή την ισορροπία μεταξύ του ναι κάναμε κάτι ικανοποιώντας αυτούς που θέλουν να κάνουμε κάτι, δεν κάναμε κάτι το οποίο να αφήσει την κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως το επισημαίνω ότι είναι από τις περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ έντονη αυτή η αίσθηση του θα δούμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ έντονη η εικόνα και πάλι υπάρχουν διάφορες αναλύσεις και πληροφορίες για το τι ήθελε να πετύχει το Ισραήλ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μετά την επίθεση του Ιράν υπήρχε η ανάλυση που έλεγε ότι το Ιράν έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι μπορεί να πλήξει με πυράβλους το Ισραήλ και είναι μεγάλο το κόστος για το Ισραήλ με αυτόν τον αντιντρόν θόλο, που παρένθεση εδώ θα φέρει και ο Δένδια στην Ελλάδα, όπως επίσης μάθαμε, ότι είναι μεγάλο το κόστος σε Ισραήλ να μείνεται. Τώρα υπάρχει ανάλυση που λέει ότι το Ισραήλ έδειξε ότι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν και μπορεί να χτυπήσει και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Εκεί πέρα, και όπως σωστά γράφεται στα σχόλια, καλό θα είναι να μην στοχεύεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι. Μας γράφει εδώ ο Τζόρτζ να πάρει θέση ο Ζαγοράκης, κάποιος πολεμικός αναλυτής θα είναι. Ή κάποιος ευρωβουλευτής ο οποίος με πολύ μεγάλη ταχύτητα κατεβαίνει με άλλο κόμμα πριν καν φύγει από το προηγούμενο, τώρα έφυγε, είναι ανεξάρτητος, αλλά γενικά το έκανε κάπως ευνηδιαστικά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν. Δεν τον προφταίνεις. Στο ποδόσφαιρο γίνονται αυτά. Και δανεικός με όποιον αγοράζει γίνεται. Όλα γίνονται. Εντάξει. Ναι. Οι δυτικές κυβερνήσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις στις οποίες ζητούν αυτοσυγκράτηση. Αυτή είναι η λέξη που παίζει πάρα πολύ, αυτοσυγκράτηση, και να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά, να γίνει αυτοσυγκράτηση. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή η αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή η τακτική ότι σου κάνω όλα τα χατήρια, σου δίνω όπλα δισεκατομμυρίων και μετά συνιστώ αυτοσυγκράτηση, δεν μου φαίνεται πολύ υπεύθυνη. Και αυτό εντάσσεται και σε κάτι που συζητούσαμε τη Δευτέρα, στο οποίο είναι ότι θεωρητικά όλες οι πλευρές θέλουν την ειρήνη, μέχρι ένα σημείο που κάποιες πλευρές λένε ότι τι να κάνουμε, δεν γίνεται, γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει από λόγια. Οπότε είναι ένα ζήτημα για το πώς επιτυγχάνεται η ειρήνη. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, Κωνσταντίνε, του Ευρωβαρόμετρου, του τελευταίου, είναι ότι στην ερώτηση για το ποιες αξίες θα πρέπει να υπερασπιστεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο, το 47%, 45-47% των πολιτών απάντησε την ειρήνη. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Βέβαια, η υπεράσπιση της ειρήνης είναι ένα αρκετά θολό. Εντάξει, μόνο αυτά είναι για να γράφουμε στις εκθέσεις τώρα. Εγώ που δεν είμαι γεωστρατηγικός αναλυτής, προτιμώ να βγάζω το σκασμό σε αυτά. Γιατί δεν έχει ποτέ κανένα νόημα να το λέει κανείς αυτό. Δηλαδή, προφανώς, κανείς δεν εμπλέκεται σε έναν πόλεμο λέγοντας ότι μας αρέσει να πολεμάμε. Και οι Ναζί δηλαδή φρόντιζαν να έχουν προπαγανδιστικά ταινιάκια με ψεύδι εναντίον των Εβραίων, προκειμένου να πείθουν τον κόσμο ότι οφείλει να μην αφήσει τις επιθέσεις των Εβραίων αναπάντητες. Πάντοτε όλοι αμυνόμενοι είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι βασική αρχή στον πόλεμο, ότι είναι όλοι αμυνόμενοι. Οπότε αν θέλει κανείς να σχολιάζει, αν δεν πάρει τη θέση του απόλυτου πασιφιστή, που είναι μια συνεπής και λογική θέση, ενδεχομένως όχι πολύ καλή απέναντι στην επέλαση του κακού, αν δεν πάρει κανείς αυτή τη θέση, τότε τα πράγματα γίνονται πάντοτε πολύπλοκα και δεν αρκεί να λέει κανείς ότι είναι υπέρ της ειρήνης. Ξαναλέω, δεν συνηθίζω να λέω τι πρέπει να κάνει κανείς σε αυτά, απλώς το να τοποθετείται υπέρ της ειρήνης, εντάξει, μου φαίνεται ότι είναι για σχολικές εκθέσεις. Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Το συζητούσαμε και εκτός αέρα, χθες ή προχθές. Απλώς είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να προστατευτεί η ειρήνη και να μην υπάρξει πόλεμος, όπως συνήθως οι απλοί πολίτες, γιατί στο τέλος και από αυτούς θα σκοτωθούν. Ποιος θα πάει στο μέτωπο, ο Βαγγέλης Μημαράκης? Στο μέτωπο θα πάει ο απλός πολίτης που θα τον στείλει, όχι ο Βαγγέλης Μημαράκης. Και είναι ένα ενδιαφέρον το πώς αυτό υπάρχει, υπάρχει αυτή η θέληση και δεν συζητιέται στο δημόσιο διάλογο, ένα, και επιχειρείται να χειραγωγηθεί συστηματικά. Συστηματικά με το, και, με, ξέρω, και με διάφορα πράγματα που θα έκαναν τον Orwell περήφανο, όπως αυτό που γράφει η Hip-Hop, ότι οι ειρήνη θέλουν κυρίως αυτοί που πουλάνε όπλα. Που είναι πολύ ωραίο να είσαι και αυτοί υπέρ της ειρήνης. Θες πουλά... ειρήνη, γι' αυτό προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Δεν, ναι. Ναι. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Και ιδίως τώρα για τον κόσμο, όταν τον ρωτάς, ας πούμε, αν είναι υπέρ κατά, ή κατά της ειρήνης, εντάξει, το ζήτημα είναι να μπούμε σε μια κουβέντα λίγο πιο συγκεκριμένη. Δεν λέω τώρα ότι θα βγάζαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα να ξεκινούσαμε να ρωτήσουμε τον κόσμο. Ωραία. Και για πες μου, πώς να το κάνουμε αυτό, τι θες να κάνουμε? Δηλαδή στην Ουκρανία τι θες να κάνουμε? Ωραία, να δίνουμε όπλα, να μην δίνουμε? Κάπως έτσι ξεκινάει μια κουβέντα όπου τα πράγματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουν γίνει κάπως απροσπέλαστα για τη δημόσια συζήτηση, γιατί η δημόσια συζήτηση εξαντλείται στις γυναικολογίες. Ναι, δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται όμως το τι θα σημαίνει αυτό, τι είναι. Ούτε στο δημόσιο διάλογο τον ελληνικό, ούτε γενικότερα στον ευρωπαϊκό και ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ένα άλλο σχόλιο που ήθελα να διαβάσω, πέρα από τα trades του NBA, οι ανταλλαγές που γίνονται στο NBA, Κωνσταντίνε, ναι, δώσανε Ζαγοράκι, πήρανε Δήμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον trade. Και λείπει ένας δυνατός λόγος από Κασελάκη ότι είναι με τους αμάχους. Σωστό αυτό. Και η αναφορά που ξεχάσαμε να το πούμε του Άρη, ότι είπα ξέρανε, οι ΗΠΑ ξέρανε, αλλά δεν ενέκριναν την επίθεση. Ναι. Πρέπει το τελευταίο τρίμηνο να ακούμε τέτοια πράγματα από τις ΗΠΑ, ότι δεν το εγκρίνουμε και λίγο το Ισραήλ να μαζευτεί στη Γάζα και δεν εγκρίνουμε την κλιμάκωση και δεν εγκρίνουμε την αντεπίθεση. Και... Είναι νέα επίθεση επίσης, γιατί ρωτάει ο Γιώργος. Όχι, δεν συζητάμε ξανά για τη Δαμασκό. Ναι, ναι, είναι τα, αναφέρεται ως αντίπεινα του Ισραήλ στην κυριαρχή ενημέρωση. Αντίπεινα στα αντίπεινα. Ναι, είναι λίγο αντίπεινα στα αντίπεινα. Εντάξει. Ναι, είναι λίγο λαθροχειρία της ενημέρωσης αυτή και είναι πάντοτε το ίδιο, δηλαδή το από πότε ξεκινάς να συζητάς ότι ήταν η πρώτη χειρονομία που πυροδότησε αυτή την κίνηση. Προφανώς αυτό σε κάθε πόλεμο είναι το κεντρικό αντικείμενο της προπαγάνδας. Επειδή θα έχουμε μια συνέντευξη για την Νήσιρο, να πούμε λίγο για τα του ΣΥΡΙΖΑ, μια που είπαμε για τον Στέφανο Κασελάκη. Παραλείψαμε χθες την περίπτωση η Παπανότα, υπήρχαν εξελίξεις την ώρα που γινόταν η εκπομπή μας. Υπήρξε μια τεράστια τρίπλα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόφτασε ο κόσμος να επιλέξει τον Παπανότα, ώσπου να επιλέξει άρχισε να βγαίνει πολύ έντονα, να παίζει παντού στο διαδίκτυο το βίντεο αυτό του Παπανότα που έλεγε ότι μια χαρά είναι οι γυναίκες και αν κάποια θέλει να είναι με κακοποιητή, δικό της πρόβλημα. Με κάποιον σατράπη. Ναι. Και υπήρξε μια εξέλιξη στη συνέχεια, δηλαδή ότι δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση μάλιστα του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι ο πρόεδρος ναι μεν δίνει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ τη δυνατότητα να επιλέξει, αλλά δεν πρέπει να κρύβεται και να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω, Θάνο, πώς σου φαίνεται αυτό. Δηλαδή, εγώ... δεν τον διώχνει, φωνάζεται. Τον διώχνει, πάλι φωνάζεται. Εντάξει, παρατήστε. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι δεν έχει θέση κάποιος που έχει κάνει τέτοια δήλωση στο παρελθόν, που έχει αυτή την άποψη στο παρελθόν, ότι η άλλη θέλει και κάθεται, γιατί αυτή είναι η δήλωση, και ό,τι και να είπε ο Δημήτρης Παπανότας για κοπτοραπτική, ακούσαμε πάρα πολύ καλά στο απόσπασμα το τι λέει. Κοπτοραπτική γενικά προς πολιτικού συμβουλή είναι αυτό που έγινε στα Τέμπη, μονταζιέρα. Παίρνεις ένα κομμάτι και το ενώνεις με ένα άλλο. Το να παίξεις λίγα δευτερόλεπτα που άλλος λέει μία φράση με αρχή, μέση και τέλος, δεν είναι κοπτοραπτική. Δεν θα παίζουμε 15 λεπτά την δήλωση Παπανότα. Καταλάβαμε σε αυτό που ακούσαμε το τι θέλει να πει. Γιατί αυτό που λέει είναι ότι γενικά οι γυναίκες είναι μια χαρά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εκτός και για αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν, ότι κάποιες θέλουν και κάθονται, θέλουν και τα παθαίνουν. Το οποίο είναι μια ακραία σεξιστική άποψη και δεν υπάρχει. Μην ξεκινήσουμε να χαρακτηρίζουμε, θα τελειώσει η εκπομπή. Και είχαμε την ανάρτηση του Κασελάκη, ενώ υπήρχε για μέρες, υπήρχε 2-3 μέρες ο θόρυβος. Βγήκαν και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν. Υπήρχαν αντιδράσεις και από συνυποψηφίους, συνυποψήφιες του κυρίου Παπανώτα. Και με απόφαση Προέδρου βγήκε από τα ψηφοδέλτια. Καλά έκανε ο Κασελάκης. Δεν θα βάλω το αλλά. Με μια σημείωση τέλος πάντων ότι πάρα πολλές φορές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφέρει ότι ακούει τη βούληση των μελών και ότι αποφασίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη. Τα μέλη δυστυχώς αποφάσισαν να κατέβει ο Παπανώτας. Γιατί άμα δεν έχεις πρόβλημα με τον Κασελάκη, τι πρόβλημα να έχεις με τον Παπανώτα? Ναι. Δεν έχει κάνει δήλωση υποστήριξης κακοποιητών ο Κασελάκης, αλλά τέλος πάντων όταν σου περισσεύει τώρα τι λέει, τι καταλαβαίνει, από πού ήρθε, τι σχέση έχει με την πολιτική ο άλλος και λες γνωστός να είναι να κερδάει η ομάδα και δεν βαριέσαι, λες και ναι στον Παπανώτα, μετά έρχονται στην επιφάνεια αυτές οι δηλώσεις, προφανώς δεν έχει καμία θέση και υπάρχει ένα μικρό δευτερεύον ζήτημα παραβίασης διαδικασιών εκεί πέρα, για το οποίο θα μπορούσα νομίζω να πει κανείς ότι εντάξει, είναι κραυγαλαία περίπτωση όπου θα έπρεπε να αποκλειστεί κάποιος από τα ψηφοδέλτια για αυτόν τον λόγο, αλλά εμένα δεν μου φαίνεται και παράλογο να πει κανείς ότι αν τα ψηφοδέλτια αυτά αποφασίζονται με έναν τρόπο, θα πρέπει και με έναν τρόπο να αποφασίζεται το πώς θα απορρίπτεται η πρόταση της Βάσης. Η Βάση μπορεί να θέλει ακόμα. Μπορεί να είναι με τον Παπανώτα που λέει ότι δεν μου σταθήκατε στον πόλεμο που μου κάνουν. Τέλος πάντων, τώρα είναι λεπτομέρειες. Ναι. Απλώς μας έχουν τρίξει στο ΣΥΡΙΖΑ το πώς ακούνε τη Βάση και η Βάση αποφασίζει, όχι ο πρόεδρος, και υπάρχουν όντως περιπτώσεις που σωστά αποφασίζει το κόμμα, τέλος πάντων. Αποφασίζει οποιοδήποτε είναι να αποφασίσει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τέλος πάντων, για το θέσω καλύτερα. Ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Βρήκαμε μία. Δεν έχει πολλές ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα ενδιαφέρον απλώς το σημειώνουμε γι' αυτό. Γιατί ο Κασελάκης μονίμως. Εγώ ακούω τα μέλη. Και βλέπεις τα μέλη. Θέλω να πω κάτι για τον Κασελάκη. Είναι μια είδηση που μόλις έφτασε στο newsroom αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αφορά την γέννηση και εν συνεχεία τη βάπτιση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζουμε από τον Παπαγιώργη Ρήγα, που ήταν επιφανής λαογράφος και εγκρατέστατος γνώστης του λειτουργικού τυπικού. Και προσέξτε τώρα τι είχε συμβεί. Στη βάπτιση ήρθε και το δεύτερο σημάδι της Ευδοκίας του Θεού. Βαπτίστη τη Δευτέρα, ημέρα του Πάσχα, και ονομάστη Αλέξανδρος. Έτυχε δε τότε, ενώ ο βαπτίζων αυτών Παπανικόλας έριπτε το έλεον, έριχνε το λάδι, αγράμματι, που είναι η Βίκη Φλέσσα, ή στην Κολυμβήθρα, την Κολυμπήθρα εννοεί, να σχηματιστεί αυτομάτως επί του ύδατος, το νερό είναι αυτό στη γενική, επί του ύδατος αυτής, σταυρός δια του ελαίου. Και, το δε περίεργον τούτο συμβεβικό στο συμβάν εξήγησε ο Παπανικόλας υπόν ότι αυτό το παιδί θα γίνει μεγάλος. Μπορεί να με εξηγήσει κάποιος τι ακούω? Ναι, ότι όταν βαφτίστηκε ο Παπαδιαμάντης σχηματίστηκε σταυρός με το λάδι και είπε ο παπάς ότι θα γίνει μεγάλος. Σου θυμίζει τίποτα? Έχεις ξανακούσει λοιπόν αυτή την ιστορία? Δεν μου λέει κάτι, πρώτη φορά. Ναι, λοιπόν. Σε ποια πομπή, θα στο 4Ε? Ναι. Οπότε αυτό τι αποδεικνύει? Ότι υπάρχουν λαϊκά μοτίβα στο παραμύθι. Είναι, πώς λέγεται, πρόπ αυτός ο μελετητής του παραμυθιού. Είναι αυτή η λαϊκή θρύλη που η δομή τους επαναλαμβάνεται. Έχει συμβεί αυτό με τον Παπαδιαμάντη, συνέβη και με τον Στέφανο Κασελάκη. Και όταν γεννήθηκε ο Στέφανος, όταν βαπτίστηκε ο Στέφανος Κασελάκης, συνέβη τυχαία ακριβώς το ίδιο που συνέβη και με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στα θαύματα. Ναι. Ευχαριστώ τον Διονύση Σκλήρη. Του το στείλαν, το ανήρτησε, το έκλεψα, όπως λένε, το κλέβω που γράφουν κάτω από τα σχόλια, ούτως ώστε και εσείς να μπορείτε να έχετε μια ενημέρωση βαθύτερη, πλατύτερη, σφαιρικότερη, να μην είστε τώρα μέσα στον αφρό του των social media. Λοιπόν, Νήσυρος. Θα πούμε πολύ σύντομα για την Νήσυρο ότι είναι μια υπόθεση προφανώς τρομερά σοκαριστική. Έχουμε μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον απέναντι σε τουλάχιστον ένα ανήλικο 12χρονο παιδί, Και υπάρχει και ένα πολύ πολύ κρίσιμο κερασάκι σε αυτήν την ιστορία, εκτός από το ότι ο καταγγελόμενος φέρεται ότι έδειχνε πορνογραφικό υλικό και βοηθήματα σε μικρά παιδιά, ότι όταν έγινε η καταγγελία υπήρξε από την αρχή προειδοποίηση και στη συνέχεια όντως η αστυνομία τιμωρητικά, εκδικητικά κίνησε διαδικασία απέλασης του πατέρα επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα νομιμοποιητικά του έγγραφα. Είναι από την Αλβανία και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο μια ιστορία που σταματάει στην κακοποίηση, έχουμε μια ιστορία που συνεχίζεται μέχρι το κομμάτι αυτό που φτάνει στο τι γίνεται λοιπόν αν την καταγγείλεις αυτήν την κακοποίηση, ό,τι έχει συμβεί. Έχουμε καταγγελίες ότι είναι περισσότερα παιδιά, ότι είναι πιθανό να μην είναι το μόνο αδίκημα που έχει διαπραχθεί. Ας το κρατήσουμε να το συζητήσουμε με την δικηγόρο της οικογένειας του παιδιού, με την κυρία Οικονομίδου. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα και θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη. Έχουμε στη σύνδεση την κυρία Θεοδοσία Οικονομίδου, είναι η δικηγόρος του πατέρα που κατήγγειλε στην Ίσυρο την προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας του 12χρονου παιδιού του και βρέθηκε και αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της απέλασης. Να σημειώσουμε σε αυτά που λέγαμε εισαγωγικά χθες, πριν, με συγχωρείτε, ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πολιτών στην Ίσυρο, σε στήριξη του πατέρα. Κυρία Οικονομίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Καταρχάς, είστε η δικηγόρος της οικογένειας, σωστά? Ακριβώς, ναι. Θέλετε να μας περιγράψετε αρχικά ποιο είναι το αδίκημα, τι έχει συμβεί, δηλαδή το σκληρό πυρνάτι, την αφετηρία του γεγονότος, και στη συνέχεια τι έχει συμβεί και πού βρισκόμαστε τώρα με τη διαδικασία αυτή της απέλασης. Η καταγγελία, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και από την οποία ξεκινήσαμε, ήταν ότι υπήρξε, με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, με αυτά που μας έχει πει το παιδί, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος κάλεσε το παιδί μέσα στο σπίτι του, του έδειξε με ένα πρόσχημα μαζί με άλλα παιδιά, και όταν έφευγαν τα άλλα παιδιά με ένα πρόσχημα ότι τον θέλει κάτι να του πει, τον κράτησε μέσα στο σπίτι, του έδειξε πορνογραφικό υλικό από το τάμπλετ του, ένα βίντεο, σεξ τόις που είχε μέσα στο χώρο, εσώρουχα, διάσπρατα κτλ. Του εξηγούσε και με λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα το παιδί να σοκαριστεί πραγματικά. Είναι ένα 12χρονο παιδί. Και διήθηκε πρώτα ότι είναι το συμβάν στους φίλους του, που ήταν εκείνη την ώρα μαζί του, και εν συνεχεία το είπε στους γονείς του, οι οποίοι και το κατάγγειλαν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα. Όταν ο πατέρας πήγε στο αστυνομικό τμήμα για την καταγγελία, τι έγινε? Όταν πήγε την πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα, γιατί η διαδικασία ήταν σε δύο φάσεις, την πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα, κάλεσαν και τον καταγγελόμενο. Εκείνος εν τέλει παραδέχτηκε την πράξη του, ζήτησε συγγνώμη και εκεί έφυγαν από το τμήμα. Με παρέμβαση μετά, ύστερα από συζήτηση που έκανε ο αντιδήμαρχος με το χαμόγελο του παιδιού, το χαμόγελο του παιδιού ήξερε βεβαίως να το χειριστεί πιο σωστά το ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αλλοδαποί, μένουν σε ένα νησί, πήγαν στην αστυνομία, την τοπική. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε την ασφάλεια της ΚΟ, ενημέρωσε τους αρμόδιους και τους ξανακάλεσαν την άλλη μέρα στην αστυνομία, όπου έπρεπε τους έδωσε ένορκη κατάθεση ο πατέρας, εν υπόγραφη και επώνυμη εννοείται, και τους υπόθηκε ότι πρέπει να πάνε στην ΚΟ, που είναι το αρμόδιο τμήμα ασφαλείας, γιατί το τμήμα ασφαλείας έπρεπε να επιληφθεί, μαζί με τον καταγγελόμενο. Εκεί απειλήθηκαν επεισόδια στο λιμάνι, είχε διαρρεύσει ήδη στο νησί όλη αυτή η υπόθεση και κρίθηκε ότι ο καταγγελόμενος θα έπρεπε να μείνει στην Ίσυρο και να μεταβεί μόνο ο πατέρας με το παιδί στην ΚΟ. Πράγματι πήγε την άλλη μέρα. Αυτά άλλα γίνανε Δευτέρα απόγευμα. Την Τρίτη το πρωί, αφού έδωσε κατάθεση ο πατέρας και εξετάστηκε το παιδί από ψυχολόγο, ο καταγγελόμενος έφυγε, γιατί δεν υπήρχε πλέον αυτόφορο ή κάτι άλλο, ήταν ελεύθερος. Έφυγε λοιπόν προς τη Ρόδο με τον καταμαράν. Δεν ξέρουμε τι πήρε μαζί του, οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τον χώρο όπου συνέβησαν όλα αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Οι δηλώσεις του καταγγελόμενου ότι όχι, αυτό δεν συνέβη, υπήρχαν προηγούμενα με τον πατέρα, γιατί τον είχα δει να κινείται ύποπτα και δασκάλεψε το παιδί για να με εκδικηθεί. Σε ποια φάση έχουν γίνει? Αυτή η δήλωση έγινε πρώτη φορά στο Μέγα σήμερα το πρωί. Είναι πραγματικά, θέλω να φανώ ψύχρεμη, είναι μια θρασίτατη δήλωση. Και δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι και αφελής, διότι είναι αρχαιοφύλακας. Παραδέχεται λοιπόν, με βάση τον ισχυρισμό του, ότι διαπίστωσε μια πράξη παράνομη και δεν την κατήγγειλε ως όφιλε. Την εφήβρε αφού έγινε η καταγγελία. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ένας άνθρωπος που φοβάται μην τον καταγγείλουν να πάει να καταγγείλει. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οπότε συγκεκριμένα ο καταγγελόμενος λέει ότι είδε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, τον πατέρα που να είναι κοντά σε αρχαιολογικά, τέλος πάντων, ευρήματα, με ύποπτο σκοπό, κάπως έτσι το μεταφέρει, δεν έκανε κάτι και συνέχεια για εκδικητικούς λόγους, μεταφέρω τώρα την επιχειρηματολογία του ιδίου, το καταλαβαίνετε, ότι το παιδί δασκαλεύτηκε. Και έχω την ίδια πορεία με τον Κωνσταντίνο. Εσείς λέτε ότι στην αρχή, την πρώτη μέρα, πηγαίνει στο τμήμα και το παραδέχεται αυτό ο καταγγελόμενος. Τι αλλάζει, πώς γίνεται τώρα? Μιλάει με δικηγόρο. Ο καταγγελόμενος είναι θρασίδηλος, όπως τον βλέπω εγώ. Διότι την μεν μία μέρα το παραδέχεται μπροστά στην αστυνομία και γι' αυτό τον λόγο έγινε και μια προσπάθεια να πέσει το θέμα μαλακά, γιατί είναι μικρό το νησί, γιατί είναι νέο το παιδί κτλ. Που είναι λάθος ούτως ή άλλως σαν προσέγγιση. Δεύτερον, δεν αναφέρει ούτε ποια ημερομηνία. Ποιο παιδί είναι, συγγνώμη, το επιχείρημα ποιο ήταν, ότι ήταν νέο το παιδί, ποιος το είχε αστυνομία? Όχι, εκεί στην αστυνομία υπόθηκε ότι ξέρετε κάτι, έγινε αυτό, μήπως θα μπορέσετε να τα βρείτε, μήπως να ζητήσει συγγνώμη και να τελειώσει εδώ το θέμα. Αυτό το πράγμα υπόθηκε στον πατέρα. Ανεξάρτητα ότι μετά πήρε την πορεία του, γιατί δεν μπορούσε η οικογένεια να το δεχτεί ήδη και γίνει καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Αλλά ούτε εκεί στην αστυνομία είπε κάτι τέτοιο, ούτε σήμερα είπε ποια μέρα τον είδε, υποτίθεται, στον αρχαιολογικό χώρο, και ούτε ανέφερε στην υπηρεσία του ως είχε υποχρέωση. Αυτός γιατί ήταν στην Ίσυρο, δεν ήταν για να προσέχει τα αρχαία? Να ρωτήσω κάτι. Στη διαδικασία αυτή που μας περιγράφεται, που ξεκινάει από την Ίσυρο, πηγαίνει στην ΚΟ, γίνεται επικοινωνία με το χαμόγελο του παιδιού κτλ. Το παιδί χρειάζεται να τα ξαναπεί αυτά που έχουν συμβεί, ή το παιδί τα έχει πει μία φορά? Όχι, όχι, το παιδί τα είπε αυτά στους γονείς του, τα επανέλαβε σε μένα και στον ψυχολόγο, στον παιδοψυχολόγο που πήγε στην ΚΟ. Επιλήθησαν οι αρμόδιες αρχές, τα επιβεβαιώνουν οι φίλοι του που ήταν εκεί και έπονται, για να γνωρίζετε, έπονται και άλλες καταγγελίες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτό το παιδί που είχε δεχτεί τέτοια προσβολή από τον συγκεκριμένο. Η αναφορά στην απέλαση γίνεται από την πρώτη στιγμή? Γίνεται όχι, δηλαδή. Όχι. Αφού πήγε ποτέ και στην επίσκεψή του την πρώτη και τη δεύτερη στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ, της ΡΟΔΗ, συγγνώμη, της Νησίρου, αλλά και την άλλη μέρα που πήγανε στην ΚΟ, στην ασφάλεια, δεν του ζητήθηκε κανένα έγγραφο, που ούτε του υπόθηκε ότι έχει παρανομία ή ότι κάνουν τα στραβά μάτια γιατί είναι παράνομος, αλλά τουλάχιστον να καταθέσει, να καταγγείλει. Αντίθετα, όταν έφτασε, γύρισε πίσω από την ΚΟ στην Ίσυρο, προφανώς ύστερα από καταγγελία του ίδιου του καταγγέλλοντος, διατάχθηκε η κράτησή του με την αιτιολογία ότι δεν έχει άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, το απόγευμα της Δευτέρας, υπέβαλε η δικηγόρος του, όχι εγώ, η δικηγόρος του, η άλλη που ασχολείται με την άδεια παραμονής, υπέβαλε αίτηση, γιατί είχε όλα τα έγγραφα, έχει δικαίωμα, έχει θεμελιώσει δικαίωμα να πάρει άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Απλώς περίμενε να βγει το διαβατήριο του αλβανικού που είχε λήξει. Και επειδή βέβαια δεν είχε κανένα λόγο, σε 2 εβδομάδες θα έβγαινε το διαβατήριο, είχε πληρώσει τα παράβολα, ήταν έτοιμος ήδη. Είναι αυτό, και θα υπέβαλε, ναι, ήτανε... έτσι. Εντελώς διαδικαστικό το θέμα, δηλαδή. Ωστόσο, ναι, ωστόσο, παρόλα αυτά, εν ώψη της σύλληψης και της κράτησης, υποβάλλεται στις 7 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρα, της Τρίτης, η αίτησή του ηλεκτρονικά, στέλνεται αντίγραφο στο αστυνομικό τμήμα Νησίρου. Εκεί μας πληροφορούν ότι ναι, μεν έχουμε το αντίγραφο, αλλά θα περιμένουμε να ανέβει στο σύστημα και αυτό θα κάνει 2 και 3 μέρες και μέχρι τότε θα κρατηθεί στο τμήμα. Μαζεύεται όλος ο κόσμος εκεί απ' έξω, γίνεται μεγάλη κινητοποίηση όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτως εθνικότητας και πεπιθήσεων, όλων των κατοίκων που ήταν εκεί. Και το βράδυ στις 12 τον αφήνουν ελεύθερο, τον συνόδευσαν μέχρι το σπίτι του και τον άφησαν ελεύθερο. Δεν υπόθηκε τίποτα άλλο. Στις 17, αυτά γίνονται στις 16. Στις 17 του μηνός βγαίνει εντολή απέλασης. Τον καλούν στο τμήμα να του επιδώσουν αντίγραφο εντολής απέλασης. Με ημερομηνία μετά την αίτησή του για άδεια παραμονής. Και οι αστυνομικοί έχουν δει την αίτηση, ξέρουν, έχουν δει όλα τα χαρτιά. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εξάλλου, ακόμα και εγώ το αντίγραφο της αίτησής σου το έχω πάρει από την αστυνομία. Ναι. Δηλαδή το ήξεραν, το γνώριζαν. Και δηλαδή οι αστυνομικοί ξέρουν ότι απελάβουν έναν άνθρωπο που έχει καταγγείλει ότι κακοποιήθηκε το παιδί του. Ασφαλώς. Και στη χτεσινή ανακοίνωση της αστυνομίας στο site του αρχηγείου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εντολή κράτησης, το οποίο δεν είναι αληθινέ, δεν είναι σωστό. Υπήρξε εντολή, απόφαση κράτησης, εντολή κράτησης με ημερομηνία 16 Απριλίου, η οποία, την οποία ακολούθησε απόφαση απέλασης με ημερομηνία 17 Απριλίου. Η απέλαση αυτή έχει διαταχθεί να γίνει οικειοθελώς μέσα σε 25 μέρες, διαφορετικά θα απελαθεί με τις διαδικασίες τις αναγκαστικές. Μέχρι στιγμής, παρότι έχουν ακουστεί ότι ναι, το κράτος και θα διορθωθεί και είπε ο υπουργός και τα λοιπά στο χαμόγελο του παιδιού, μέχρι στιγμή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη Δευτέρα που λύγει η προθεσμία να υποβάλουμε τις ενστάσεις, τις προσφυγές κτλ. Ακόμα και τώρα που τόσο πολύ έχει αναδειχθεί αυτό το θέμα, δεν έχει γίνει κάτι. Το χαμόγελο του παιδιού, τι θεσμικό ρόλο έχει μέσα σε αυτά? Είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση, ασχολείται με την προστασία των ανηλίκων, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται παρέμβαση μιας οργάνωσης για να γίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό δηλαδή θα έπρεπε να γίνεται από την ίδια την αστυνομία, να προστατεύεται η δυνατότητα του ανθρώπου να καταγγείλει. Εδώ συζητάμε ότι χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση από το χαμόγελο του παιδιού. Ασφαλώς. Εγώ σαν πολίτης Ελληνίδα αυτό λέω, ότι υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι είναι κατοχυρωμένοι και θα έπρεπε ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ωστόσο, από το χαμόγελο του παιδιού καταλαβαίνω και από την δική του στην πλευρά, από τη στιγμή που ενημερώθηκε, ενημέρωσε με την σειρά του τις αρμόδιες αρχές. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, κυρία Οικονομίδου, ότι η συζήτηση και η νομική διαδικασία για τον εντολέα σας έχει μετατοπιστεί από την αρχή του καταγγελία στον κίνδυνο απέλασης. Και αναρωτιέμαι, η καταγγελία τώρα σε τι σημείο είναι? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτός έφυγε από το νησί. Ο ίδιος λέει ότι είναι σε άδεια και έχει ενημερώσει την υπηρεσία. Αυτή η καταγγελία προχωράει ή έχει μείνει στο ότι υπάρχει το να τα βρείτε που σας είπανε στην αστυνομία? Έχει ελεγχθεί ο χώρος, ας πούμε, υπολογιστές? Αυτά είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτό? Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στη διαδικασία την προανακριτική, δεν έχουμε γνώση. Μας έχει υποθεί από το αστυνομικό τμήμα Νησίρου ότι το λάπτοπ, το τάμπλετ έχει σταλεί για εξέταση. Το είχαν πάρει εκείνη τη στιγμή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν ερευνήθηκε το σπίτι, που υπήρχαν τα άλλα πράγματα και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Δεν ξέρουμε μέχρι τι βάθος έχει αυτή η υπόθεση. Εχθές το απόγευμα μάθαμε ότι γίνεται μια έρευνα στην κατοικία. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε φορτώσει το αυτοκίνητό του με πράγματα. Ήδη από τη Δευτέρα το απόγευμα, την Τρίτη έφυγε. Μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα στην Ίσυρο, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά θα σας πω ότι η διαδικασία δεν έχει τελειώσει, παρότι έχει εστιάσει πάρα πολλοί κόσμος στην απέλαση. Θέλω να σας πω ότι η απέλαση θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η εντολή απέλασης, αλλά η διαδικασία ίδια συνεχίζεται και μάλιστα θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες. Είναι περισσότερα του ενός τα θύματα. Αυτό, ναι, βεβαίως. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όταν είπατε ότι έχει βάθος αυτή η υπόθεση, αυτό αφορά αυτό που συζητιέται εδώ και μέρες, δηλαδή ότι δεν ήταν το μοναδικό παιδί? Εχθές ένας πατέρας βγήκε επωνύμως στο ΚΟΣ TV, στο σταθμό της ΚΟ, επωνύμως, και είπε ότι και εγώ θα καταγγείλω για τα δύο μου παιδιά. Άρα, και θα γίνουν όλα αυτά. Απλώς έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει μια διαδικασία με κοινωνικές λειτουργούς που είναι ήδη στο νησί εκεί. Έστειλε η Περιφέρεια, το Υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να συναντήσουν τα παιδιά, πρέπει να τους μιλήσουν, πρέπει όλο αυτό να γίνει με τον σωστό τρόπο. Μάλιστα. Κυρία Οικονομίδου, υπάρχει κάτι άλλο που δεν καλύψαμε, που θα θέλατε να συμπληρώσετε? Θεωρώ πως όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θεοδοσία Οικονομίδου, δικηγόρος του πατέρα που κατήγγειλε για ασέλγεια στο παιδί του και βρίσκεται τώρα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της απέλασης. Εμείς να ξανασημειώσουμε την μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων της Νησίρου, το είπε και η κυρία Οικονομίδου, άμεσα σε 2-3 ώρες από όταν... Και... Ναι, από όταν... Από όταν μαθεύτηκε το γεγονός ότι είναι κρατούμενος ο πατέρας και κινδυνεύει με απέλαση, μαζεύτηκαν έξω από το τμήμα και έπαιξαν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στο τουλάχιστον να σταματήσει η άμεση διαδικασία. Και επίσης έχουμε και πολιτικές αντιδράσεις από το ΚΚΕ και την Νέα Αριστερά. Το ΚΚΕ έβγαλε ανακοίνωση η τοπική οργάνωση κλπ. Και έκανε και παρέμβαση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Θανάσης Παφίλης, κατά τη διάρκεια της κράτησης του πατέρα. Και από τη Νέα Αριστερά είχαμε ερώτηση του Νάσου Λιόπουλου στη Βουλή και μία ανάρτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη για το θέμα. Ναι, να πούμε ότι αν είναι μία φορά σοκαριστικό το τι συνέβη, το αρχικό περιεχόμενο της καταγγελίας, καταλαβαίνετε ότι είναι... ακόμη περισσότερο, ακόμη πιο εξοργιστικό το να γίνεται η καταγγελία, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο και Φαντάζομαι ότι όταν λέει η αστυνομία, έλα μωρέ, είναι νέο το παιδί, το υπονοούμενο είναι γιατί τώρα να υποβάλεις το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, τώρα να έχουν να λένε. Αυτό υποψιάζομαι, γιατί προφανώς διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπαναχωρήσει κανείς το επιχείρημα. Φαντάζομαι ότι είναι το να στρέψεις ένα μέρος της ντροπής στο ίδιο το θύμα. Αυτό μόνο μπορώ να φανταστώ τη στιγμή που η αστυνομία λέει «Έλα μωρέ, δώστε τα χέρια» και να υποσχεθεί να μην το ξανακάνει. Η ιδέα ότι μπορεί να εκδικηθούν αυτόν τον άνθρωπο θέτοντας σε κίνηση το μηχανισμό αυτών της απέλασης είναι πραγματικά, πραγματικά σοκαριστικό. Εντάξει, όσο μπορεί κανείς να σοκάρεται από την ελληνική αστυνομία, και προσέξτε, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά, έχει υπάρξει παρέμβαση της τοπικής κοινωνίας και αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις σοκάρει και το θράσος με το οποίο η αστυνομία αψηφά το δίκαιο και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών που κάνει. Τελικά με τον φύλακα τι έγινε, που είναι. Το συζητήσαμε και με την κυρία Οικονομίδου. Ο φύλακας έφυγε από το νησί. Η πλευρά της οικογένειας λέει ότι έφυγε για να αποφύγει την σύλληψη και τις συνέπειες. Ο ίδιος μίλησε στο Μέγκα, ο ίδιος λέει ότι ήμουν σε άδεια κλπ. Και επίσης για τον φύλακα, γιατί είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει διαταχθεί ΕΔΕ με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, και είναι πλέον σε αναστολή καθηκόντων. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Είχαμε μια έξωση γυναίκας με πρωταγωνίστρια πάλι την αστυνομία. Αν νομίζετε ότι η αστυνομία λείπει από την... ότι δεν υπάρχει αρκετή αστυνομία, μην ανησυχείτε, υπάρχει μπόλικη αστυνομία. Απέκλεισε την περιοχή και εμπόδισε τους αλληλέγγυους να πλησιάσουν προκειμένου να εμποδίσουν την κατάσχεση. Οπότε αν ανησυχείτε όλοι αυτοί που λένε που είναι δεν υπάρχει το κράτος, ορίστε. Υπάρχει και φροντίζει κιόλας να κάνει αισθητή την παρουσία του. Ναι. Και με σχέδιο, με πλάνο, με διαδικασίες, με περιπολικά που δεν είναι τώρα... ταξί. Τρία περιπολικά. Τρία περιπολικά. Δεν είναι ταξί τα περιπολικά για γυναίκες που καταγγέλνουν, όπως είπε ο αστυνομικός της άμεσης δράσης στην Κυριακή, αλλά είναι ταξί συμφερόντων. Είναι εκεί για να πετάνε στον δρόμο ότι ανθρώπους από τα σπίτια τους. Είχε ξαναεπιχειρηθεί προσπάθεια έξωσης, αποφεύθηκε και αυτή τη φορά. Μάλιστα, είχε βγει δημοσίευμα ότι απειλούσε να αυτοκτονήσει. Η κυρία, το χρέος της είναι σε ελβετικό φράγκο. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που μονίμως λύνεται και μονίμως παραμένει έτσι και έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και μετόκους και λοιπά. Ένα χρέος 50.000, ναι. Ένα χρέος 50.000 ευρώ. Έφτασε στις 240.000 ευρώ, παρόλο που η ίδια έχει πληρώσει 170. Παίρνει 50, πληρώνει 170, αλλά λείπουν τα υπόλοιπα. Πραγματικά ευτυχώς που δεν είναι καθόλου τοκογλυφία αυτό. Ωραία η δουλειά της τράπεζας και πολύ καλό το business model. Τα 50 να γίνονται 240 και να χάνει το σπίτι της. Πολύ ωραία είναι. Και μπράβο εδώ στις τράπεζες και την αστυνομία. Και εδώ παίζει ρόλο. Είναι και στην προηγούμενη είδηση. Και εδώ υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου. Η κινητοποίηση του κόσμου φέρνει αποτέλεσμα και έχει σημασία να το λέμε, γιατί για άλλη μια φορά, και είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, που συμβαίνει σε κάθε προσπάθεια έξωσης, τέλος πάντων σε κάθε προσπάθεια έξωσης που μαθαίνουμε, είναι άμεση κινητοποίηση, ενημερώνει τον κόσμο και πηγαίνει η γειτονιά, άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην περιοχή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις σταματάνε οι διαδικασίες μετά από παρεμβάσεις των πολιτών. Θα επιστρέψουμε τώρα σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν από λίγες ημέρες, το θέμα του flyover. Όπως το φανταζόσαστε, τα νέα είναι όλο και καλύτερα από εκεί. Δηλαδή δουλεύει ρολόι το σύστημα, ρε παιδί μου. Δουλεύει ρολόι. Πώς είναι τώρα, ξέρετε, η γραφειοκρατία είναι πολύ αυστηρή. Ένα και να λείπει, Σου λέει, πώς είναι αυτές οι ταινίες με τον Τσάκωνα που προσπαθεί να βγάλει μια άδεια εκεί πέρα και φέρνει τα χαρτιά και τα γυρίζουν πίσω και τέτοια. Καταλάβατε, είναι τρομοκρατία. Στο flyover το κράτος δείχνει το άλλο του πρόσωπο, το φιλικό του πρόσωπο, Θάνο. Mm-hmm. Δηλαδή, Φίλω. Το κράτος δείχνει ότι δεν θα θέτει γραφειοκρατικά εμπόδια στις επενδύσεις. Και αυτό είναι για μας το σημαντικό. Δηλαδή, θα έχεις ένα κράτος το οποίο θα είναι στο πλευρό των μεγάλων έργων, των έργων ανάπλασης της χώρας και δεν θα αρχίσει τώρα με τις υποσημειώσεις, τα ψηλά γράμματα τώρα, τι 100 στρέμματα, τι 200, τι 500, δεν είναι αυτό το θέμα, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Μπορεί να τύχει σε ένα έργο, να κατατεθεί μια μελέτη και μετά να πεις ότι, α, ξέρετε κάτι, θυμάστε εκεί που λέγαμε πόσα στρέμματα θα χρειαστούν. Θα χρειαστούν παραπάνω από διπλάσια. Άνθρωποι είμαστε. Λάθη γίνονται. Αυτό είναι το πνεύμα το καινούριο και που δείχνει ακριβώς την ανθρωπιά του κρατικού μηχανισμού, δείχνει το ανθρώπινο του πρόσωπο και ότι μπροστά στην ανάπτυξη, ναι ρε παιδί μου, και αυτό και ότι δεν θα σταθεί τώρα εμπόδιο σε ένα έργο πνοής, ναι, για μικρούς γραφειοκρατικούς λόγους. Μπράβο. Δηλαδή μια μελέτη που λέγει το 180-187, εντάξει ρε αδερφέ, τώρα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Τι. Στις 16 Απριλίου εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση των κατοίκων των φορέων της Θεσσαλονίκης για αναστολή των εργασιών κατασκευής του έργου. Η αίτηση αναστολής του flyover. Η αίτηση ακύρωσης του έργου έχει πάει για τέλη Μαΐου. Ωραία. Διαβάζω από σχετικό δημοσίευμα της Μακεδονίας και επιβεβαιώνεται και από έγγραφα τα οποία έχουν βγει ήδη στην διάβγεια. Πάει το θέμα κάποια στιγμή, το διηγούμε, δεν λέει ακριβώς έτσι, στο κομμάτι της υλοτόμησης, της έκτασης προς υλοτόμηση. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα έγγραφο από το Δασαρχείο, το οποίο λέει ότι ενώ στην αρχή είχε υπολογίσει το δημόσιο ότι η προσιλοτόμηση έκταση είναι 82 στρέμματα, τελικά κάνανε ξανά κάποιους άλλους υπολογισμούς και είναι 187 στρέμματα η έκταση αντί για 82. Και αυτό το μαθαίνουν οι κάτοικοι στην εκδίκαση στο ΣΤΕ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε προσφυγή, σιγά, ποιος θα μπαίνει στη διαδικασία τώρα να τα έλεγξει αυτά. Καημένε τώρα, εντάξει τώρα. 187,7. Ναι. Εντάξει. Η εν λόγω διαφοροποίηση δεν αφορά αλλαγή του βασικού σχεδιασμού του έργου ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά στην οριστικοποίηση της απαιτούμενης πρόσθετης ζώνης γης που είναι απαραίτητη να καταληφθεί κατά τη φάση της κατασκευής. Λέει, εντάξει ρε παιδί μου, είναι μερικές δεκάδες στρέμματα ακόμα. Δεν νομίζω τώρα λίγο υπερδιπλάσιο. Ότι υπάρχει λόγος να... Κάνανε λάθος υπολογισμούς. Εντάξει, και το διορθώνουνε. Υπάρχει το έγγραφο από την δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια 2 μέρες μετά την εκδίκαση στο ΣΤΕ. Δημοσιεύτηκε το σχετικό έγγραφο με τις τροποποιήσεις, τις σχετικές τροποποιήσεις στην ΑΕΠΟ. Έχει ημερομηνία 18 Τετάρτου, απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λέμε η απαλωτρίωση οριστική έκταση για την υλοποίηση του έργου, μπλα μπλα μπλα, εκ των οποίων περί τα 187,7 ακριβέστερα αφορούν επέμβαση σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της κοινής νομοθεσίας και λοιπά. Η εν λόγω διαφοροποίηση δεν αφορά αλλαγή του βασικού σχεδιασμού. Δηλαδή γενικά θέλουμε να φτιάξουμε δρόμο. Εντάξει. Και λέει ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα αυτή η αλλαγή, που είναι ο ορισμός του διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, το πόσα στρέμματα θα χρειαστεί να φάνε. Είναι προφανώς ένα διαδικαστικό ζήτημα. Και πραγματικά επιμένω στο κομμάτι αυτό, επειδή λίγο πολύ, τώρα εξαρτάται και από το τι δουλειά κάνει ο καθένας, αλλά λίγο πολύ έχουμε βρεθεί όλοι κάποια στιγμή αντιμέτωπες με την γραφειοκρατία. Όπου κάποιο χαρτάκι λείπει, κάτι έχει στραβογραφτεί, κάτι έχει στραβοχυθεί και ξαφνικά καταστρέφονται τα πάντα. Σου λένε δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και όταν βλέπεις εδώ πέρα πόσο χαλαρουίτη είναι η όλη η φάση με το flyover, δηλαδή το πώς γίνονται λάστιχο τα πάντα, πόσο άλλος πάει εκεί πέρα, δεν υπάρχει. Τι θα γίνει με το περιβάλλον, τι θα γίνει με την ίδια τη συγκοινωνία, με τη χρησιμότητα του έργου, με τις επιπτώσεις του έργου. πού είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που είναι εντελώς κρίσιμες προκειμένου να αποφασιστεί ότι θα πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει τίποτε. Τίποτε. Είναι τρομερή η χαλαρότητα με την οποία να αντιμετωπίζεται κανείς αν έχει τις πλάτες να έχει εξασφαλίσει την καλή πίστη του κράτους ότι θέλει να σε βοηθήσει το κράτος να το κάνεις, οπότε μετά όλα τα υπόλοιπα γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Γράφει η Μακεδονία στο ρεπορτάζ ότι προκάλεσε εύλογες νομικές απορίες η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της εργολάβου εταιρείας ότι η διαφορά έγκυται σε λανθασμένους τεχνικούς υπολογισμούς της αρχικής μελέτης προς επιδιόρθωση της οποίας κατατέθηκε ήδη αίτηση τροποποίησης μελέτης. Αυτό το οποίο είδαμε που κατατέθηκε όντως. Δηλαδή, πάει το δημόσιο σωστέ και σου λέει ναι, έχουμε κάνει λάθος και το διορθώνουμε τώρα που μιλάμε. Και εντωμεταξύ, άμα δείτε λεπτομερώς αυτή την απόφαση, είναι όλα, είναι αυτό που το σχολιάζαμε και με τον εκ των δικηγόρων των κατοίκων που έχουν προσφύγει στο ΣΤΕ, ότι η προσωρινή παύση των εργασιών βγήκε γιατί δεν υπήρχε φάκελος από το δημόσιο. Οπότε είναι ένας φάκελος που τώρα συμπληρώνεται για να κατατεθεί στο ΣΤΕ και να προχωρήσουν τα έργα. Και συμπληρώνεται, τροποποιείται, αλλάζουν υπερδιπλάσια τα στρέμματα. Τρεχαγύρευε. Είναι απίθμενη η προχειρότητα με την οποία γίνεται όλο αυτό για ένα έργο που, εντάξει, είναι τεράστιο έργο που επηρεάζει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, και είναι ένα τραλαλά που οφείλεται ακριβώς στο ότι αν έχεις εξασφαλίσει την ευνοϊκή μεταχείριση εκ μέρους του κράτους, βλέπεις ότι δεν σε σταματάει τίποτε. Ακόμη και πράγματα τα οποία είναι κραυγαλαία ότι αλλάζουν τη φύση του έργου. Δεν συζητάμε τώρα για λεπτομέρειες τεχνικές. Υπήρχε, δεν υπήρχε, ξέρω εγώ. Όπως αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που περιέγραφε η δικηγόρος πριν, δηλαδή ότι πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά περιμένει να έρθει το διαβατήριό του προκειμένου να καταθέσει τα χαρτιά του, αυτό το λες ένα διαδικαστικό ζήτημα με την έννοια ότι πληρώνται οι προϋποθέσεις. Εδώ πέρα συζητάμε ότι θα είναι διπλάσια η έκταση που θα χρειαστεί. Δεν το λες και λεπτομέρεια. Ναι, μιλάμε προφανώς για δέντρα που θα κοπούν. Αυτός είναι ένας από τους 15-17 λόγους, μας και πει ο δικηγόρος, που έχουν προσφύγει κάτοικοι. Μέσα σε αυτούς τους λόγους είναι η μελέτη για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, η πρόσβαση των πυροσβεστικών στο Σέιχ Σου, η ρήπανση που θα πηγαίνει πάνω από την πόλη. Είναι όλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει ως λόγος προσφυγής. Και βλέπεις τις απαντήσεις. Δικαιώνονται προφανώς οι κάτοικοι γι' αυτό, οι φορείς που έχουν προσφύγει. Δεν θα ήταν καν γνωστό. Τελευταία στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν φάκελο. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του πρώην περίτανη του Απιθύτα του Γιάννη του Μιλόπουλου. Λέγεται Flyover, το νέο σκάνδαλο της Θεσσαλονίκης. Το νέο, έχουμε και άλλα. Υπάρχει ερώτηση που νομίζω έχει ξανατεθεί για τις αποζημιώσεις των εργολάβων. Προφανώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις προσφυγές στο ΣΤΕ σημαίνει παράταση με υποτιότητα του δημοσίου. Ο εργολάβος θα το πληρωθεί το έργο. Γι' αυτό δεν ευθύνονται όμως οι κάτοικοι που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί κάποιος π.χ. ξέχασε 100 στρέμματα δάσους να το δηλώσει στις μελέτες. 100 στρέμματα δάσους, το ξαναλέω για να το καταλάβουμε, και ξέχασε να το δηλώσει. Γι' αυτό ευθύνεται αυτός που με προχειρότητα κατασκευάζει ένα έργο. Αυτός ουσιαστικά δίνει τα χρήματα στον εργολάβο. Γιατί ακούγα και έκανε ερώτηση ο κύριος Μαμουλάκης του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Ταχιάου για το flyover στην Βουλή. Και ουσιαστικά ο κύριος Ταχιάου λέει: εντάξει, τώρα υπάρχουν αυτές οι δικαστικές περιπέτειες. Το έργο, εγώ έχω πει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί αν δεν υπάρχουν δικαστικές προσφυγές. Και προφανώς υπάρχουν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις και αυτά εκδικάζονται με επιτιότητα του δημοσίου. Και τι να κάνουμε, ας πρόσεχαν οι κάτοικοι. Λοιπόν, σε ελεύθερη μετάφραση. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Οπωσδήποτε πρέπει την Κυριακή, με οποιοδήποτε μέσο, θέλετε με ελικόπτερο, με ιδιόκτητο jet, με γιοταχή, με κτέλ, υδροπλάνο, δεν ξέρω, με οποιοδήποτε μέσο θα πρέπει πάση θυσία να μεταφερθείτε στην πόλη των Τρικάλων προκειμένου να παρακολουθήσετε ανοιχτή συζήτηση με θέμα η ακροδεξιά και η εκκλησία απέναντι σε θηλυκότητες, ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ και μετανάστριες, μετανάστες, διοργανωμένοι από τη Φιλική Αταξία, Φεμινιστική Ομάδα Τρικάλων, και συζητάνε Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγος, συνεδρίτρια LGBT Plus Orlando, Κωνσταντίνο Πουλή, δημοσιογράφο του The Press Project. Πάρα πολύ καλό, παιδιά, πάρα πολύ. Τον έχω δει σε μια εκπομπή στην Επισκόπηση, νομίζω, δεν θυμάμαι, μια πολύ ωραία, πολύ ωραία εκπομπή που κάνει η Λυρίντα Μουσαράη, στον ίστρια του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης, στις 11 το πρωί στην αίθουσα δίδυμη Οθωμανικού Λουτρού. Τι είναι η αίθουσα του Οθωμανικού Λουτρού? Τέλος πάντων, ελπίζω θα είναι απλώς μια αίθουσα που θα γίνονται εκδηλώσεις. Εκεί πέρα, στο ισόγειο του Μουσείου Τσιτσάνη. Ναι, η Έλληνα Όλγα Χριστίδη και υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τη Νέα Αριστερά. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά δεν είναι με αυτή την ιδιότητα. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση που θα έχουμε ετοιμάσει για τις ευρωεκλογές. Θα κάνουμε ανασκόπηση για τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα καταρτήσει λίστα υποψηφίων με κριτήρια lifestyle. Πού να το έκανε κιόλας, έχουμε να πούμε εμείς. Το είχε πει στον κύριο Κουβαρά. Κουβαράς λέγεται ο δημοσιογράφος αυτός στον οποίο μιλούσε. Mm-hmm. Του έδινε συνέντευξη. Του λέει τι θα έχουμε λαμπερές. Η ερώτηση που θες να κάνεις ένα πρωθυπουργό. Θα έχουμε λαμπερές υποψηφιότητες. Θα έχουμε λαμπερές υποψηφιότητες. Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Θα έχουμε λαμπερούς υποψηφίους στη Νέα Ευρωβουλή. Τι λαμπερούς. Μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Τι λαμπερούς. Μιλάμε τώρα, μάτι βγάζουν. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, όπως θα έχουμε και εμείς. Από την παρέα μας εδώ, τον Νίκο Μελίνη, τον Βασίλη Μύτικα, τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Θάνο Καμίλαλη. Ένα χειροκρότημα για τον Νίκο. Νίκο, καλώς ήρθες. Τη νέα προσθήκη. Κάθε αρχή και δύσκολη. Νίκο, έκανες κάποια λαθάκια. Δεν πειράζει, Νίκο. Νίκο, άμα δεις τι έχει κάνει ο Βασίλης εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει καθόλου. Μη στεναχωριέσαι, Νίκο, για μας. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Όλα ανθρώπινα είναι. Άλλος βάζει 100 στρέμματα λιγότερα στην πρόταση. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Να στηρίζετε το TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα βρείτε τα σχετικά links από κάτω. Φιλιά.